بسم الله الرحمن الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. سورة نعام کی دا بدویم ایسا کی رد شرک فعلیو چه حلال و حرام اللہ پل طرفنا ارالی گلی نغیبان دے عملو کئے و اومن اے چاگا کم حلال کری دی اغا حلال چاگا کم حرام کری دی نو اغا حرام کلج دا انم پیواغستے شی نو پاک شو حلال شو نو خورے او کلج دا انم پی نیوستے شوی بسم اللہ پی نیوی لشیوی نو حرام دی داغی نظان بچ کے آخر کی بیا ہوئی چدا شیطانان خپل خلقو تا خپل مرګرو تا سوسوسې کوي او خبرې کوي د دې لپاره چې تاسو سره په جنگ او جګړه باندې لګیا کی په دې مسلو کې او په دې عقیدو کې دیګه تاسو سره باسونه کوي چې تاسو ولې دې ته حرام نه وایې تاسو ولې دې ته حلال وایې او تاسو دا حرام په حق کې به چې دې څه چللې نو جگړې وې تاسو سره د دې همیشه تاسو به مونږ کوي د شرک نه چې ګور غیر الله توازن مکوا الله نه غواړا سوال کوا هغه ته وایي چې الله زما حاجت پوره کړي یا الله زما سوال قبول کړي او بل چا ته مو درېږه چې مخلوق نه غواړي کنه ادی وایي ولې دې کیسه چللې مذات دنیا کې همیشه دوه ډلې دي نو دې آیات کې الله رب العزت تعالی مثال ذکر کوي او جدائی بیانې چې دا ډول یو شانتي ندي او من کان مایتن آیا وسوک چې مړو فَأَحْيَيْنَاهُ مُنْغَ جُوَنْ دَيْكُو سمت لفت دے دغا مرگا جوان خوتن دے مراد نا دا میتن نمراد جاہل اغا سوک چه جاہلو دا شرک کارونے کول دا جاہل دا وجنا اوازونه کول غیر الله تا باباګانو تا اولیاو تا او پاری باندې اعتماد کو چې دی پویږي او دې زمونږ आवाज اوري دې زمونږ سوال قبلي داسې عقیده یې وکنه تغسې د غیر الله نظر نیاز او شکرانی مکرانی به خوړی دا مړو کنه دا تعالی مړو وي چې توحید پکې نه وي او شرکیات کوي نو هغه مړی نو الله یې مونږه اراده وکړه نو هغه هم دغه جهل نه خلاص کو، هغه هم دغه شرک نه بچ کو، هغه هم ژوندی کو په توحید سره. هغه څوک چې مړ وو په کفر او شرک، په آیې نه مونږ ژوندی کا هغه لرا په توحید او په ایمان سره. وجعلنا له نورا، موږ دل رڼا پیدا کړه. قرآن موږ ویلو قرآن نور دی کنه، همیشه د پاره الله قرآن ته نور ویلی دی ارزه کې. دلته هم دا معنا شو، ولې سوال پیدا چې دا څنګه ژوند دی شو. الله وی وجعلنا له نورا، قرآن هم ولې په زړه کې واچو، دا خو رڼا ده کنه. دې سره هغه ته ژوند حاصل شو. یمشی به فناس، نو دې اوس ګرځي په د قرآن سره. اسې نه یمشی به فناس، دې ګرځي اوس قرآن ور سره. یې یو ځای تقریر کوي، بل ځای تقریر کوي، په جماعتونو وګرځي. ځکه نه حق پرس خلق طالبان چا پرې هودا چا ونه پرې هودا، قرآن ور سره. یمشی به فناس دغه دا علامه ای د ټولو دا حال سره د واړو تکبیرونو چې مخکې تیار وا شرکو توبه تو ودینه سو خلاص کو نو کنه. پچی به دې ملک په دې پات کېدو نو بزا زیارتونو او دی پسرو ارس بیداغین غوختو، لنگی میخی غواگان بیداغین غوختی، او چوارو بنکی دو ماشومان بنکی دو او بیداغین غوختو، دماجسنو بیول زانگو جوڑکڑا حلتا، او کانی بی پکیواچو چو ماشوم غوارو کنو تو نخری بیداستو. دا ټول شرکیات هر کلی کې بشمار زیارتونه اولیاء دا خلق په سر وخا کس ما قسم شکرانی به وړي چا ووس کې دنو پیسې به پکې خوځي مټیایي به پکې خوځا چا په مالګه کې خوځا چې جزان وو دا په زیارتونو باندې غوبل جوړو ښا. دا خلق په دې شرک کې مبتلا او نه الله یې فاحیه نه او سهمې ژوند وکړو. نغې موحدین شو او جعلنا له نورا، هغې بس په دې پېژندې چې کوم دی ګورو نو قرآن ور سره زده کوي به آیا به بل تخی دا رڼا ولا الله ورکړه. یمشی بهی پی الناس، اگه اس پا خلقو کیسی نگر دی قرآن ور سر ری اگه وطاو ری او داغی خبر وطا کئی خواه که مطلب دا اللہ سو کنی و سرنو پزلو که ہوئی کنا پجب خور سر ری کنا اگه یا تو نو تا یا دی خواه نجی چا سر خبری کئی یا چا سر پلاری دی یا چا سر پبس کن ندا خبر و سر کئی خواه. هذا واحدین جوند یمشی بی فی الناس، دیتا اصل گردی دلوی خواه پس مکا خوار سوک گردی، لیکن اللہ تا چکم گردی دل محبوب دینو آغا دادی چیو بنده دا قرآن سر گردی توحید سر گردی. اللہ وی او پل داس بنده چی اغیم ٹک دا پا شرک کی وغی بی منگا خو نپوی دو انو اللہ و ترانا اکڑا و اللہ اخلاص کرل او پا توحید او پا سنتی اپو اکڑل یو پل دا دی بل پل کمم مسلو بی الظلمات دا پشان دا آغا چا دی چا آغا سی پتیارو کیا آغا سی خوشحال دی بورا هغه سه خوشاله هي ظلمات سلوکال تورسې دو کنه اتیاو تورسې دو او کو ته خبره کې د قران نو ویرا مونږ معاف کهوي مونږ ته ودا خبره نه کوي ها مونږ د پلار نیکه د غدین خدي وی ها په تیارو کې خوشاله ده چې خوشاله نو کوم مسلو دې بشان دا چا دې مسلو چې حال دا غو مسل سمانه حال حال دا غدار چې هغه په تیارو کې دي او تیارو کې خوشاله هم دي ولی اغه ترانا وي تیارو ترانا وي پوسته نو کې چیرو را داسې په مصیبت اخته ته او دا څه په سبو مصیبت اخته چې دی په دې منځ کې کندې دې کې را لینو د بابا نه تواب کو چا پیرو ګرځې دي دا کہانی دې په ځانوالو او دا دال سوکلو پیدا هو بما نه کنه دا هوې د مشرانو طریقې دي کنه ها دا وی اصل دین ده ها تیارو تا دین وی فسلمات پا تیارو که دے خوش آزد لیسا بخارج منان اگر دیر منت و تکے دیر نصیت و تکے اور دیر مسلی و تکے دلیلونت و تکے خن نرو دیکن دو گوٹ غارو دے غارو نرو دیکن لیسا بخارج منان ندے دے و تنکے ددے اخبرو تیارونان وی بس مونږ له دغه دین خده ښه چې مونږ له مشرانو دین دې کنه نو بس کارنګ دې خو بس مونږ بل دین نشو قبولولې وی ښه ای پنځ پیرانو دین دې داسې ظالمان دې خدا خو د قران دین دې او د پیغمبرو د الله دین دې کنه او پنځ پیرانو پورې تړلې دا ولین راوزی ولین راوزی کذالک زوینا للکافرین ما کانو یعملون دا دقا چند دا غصی خیستکڑی شوی دی کافرانو تا اگا عملونا چی دیئے کئی دا غنا کار عملنو تا خیست شوی ویردے کی دیر ثواب دی خواب دی ګډیر ثواب دی چوي چې یا رسول الله دی ګډیر ثواب یا حبیب الله دی ګډیر ثواب او یا لوی ځوان ثوابونه خو یې په دې کې دي دا ته خاص شوی زوینا څنګه حق پرستو ته موحدینو ته توحید خاص شوی دی سنت خاص شوی دی قران چې د دین دې چرې ناوړې کنا نو دا که سیدا کوم شرکانو تا خپل عملونه خسته شوی دي ما کانو یعملون خام یو لسمه باقی او زیارتون لوي وړي ما کانو یعملون دا دې که زیارت تلور شي بیا راضي نو شاکي وطن شاکي وطن دا سره رواني دا سره پشا باندې دله کوي چرته پچا باور پریوږي چې جمعات ناراضی نوم داسې راضی ولکه زیارت ته جمعات نډیر برکت ښکاری کنا ما کانو یعملون ها د دې عملونه دي کنا ها تارونه واچي تاویزونه واچي چرته ماشوم ته ګورن تاویز بہت ځوان دي ها اکی وطوئی چی دا لرکا نوی داولا استاز کرده استاز آقا 500 روپیه استی دی نوی دی 500 روپو سا دی تالینا چی تالی لیوی چا 500 روپیه درانیوی کدا تاویز درونده ادی کی دا اوس پړای چې دی کی سلی کلی نو سی نه لیکلی اسی باغله سور دي چې لیکل وې خو بس 1 2 3 دې به کې لیکلی او دا ډېر زبردست تاوي دې سره وی چکن ګونی اته به حقیقه او دې ډاکټران ته ساجت دي کذالک زوینا للکافرین ما کانوا یعملون دا زه خاص د کړي شوی د کافرانو مشرکانو ته هغه عملونه چې دی کوي د مثال بیان کو حال د دواړو ها یو ته مړوي بل ته ژوند دی وي اوس دا پینځما عقبہ ده چې کله دا بدعتیانو مشرکان ستلی شي په دې باندې چې کله وتا باندې ترازونه کوي کله خلق در پسې را پاسې کله مولان در پسې راولي چې باس د سرو کې او نظرې د سرو کې اجه په هیڅ کار نشي کنه نبی آبا په دې بر خلقو پسې ګرځي دا بر منبران افسران اس چو اس پی او ڈی اس پی او دی پسی وگر دی ایو چی دا سڑے گور چرا دی دو حکومت خلاب کئی اگی تا بدا جوڑ ادے خلقو کی فساد پیدا کئی خلق یو بل سر جنگیو انتشار پیدا کئی او تاستا ماحول خرابی سیبا اگتا بلگی آئی کن دا او تاسو ته ماحول خرابې ځکه چې کار سوشینو کې سونه به تاسو لراځي کله به کې غي اقتدار خطرې ناغي خامخه راځي او درخواست ولا منزوري له پړ پړ وی لیکلی ښا چې دا داسې یو سړی پیدا شوی دی چې یو خدای مولانو به ادب کوي علیمان تڑی ربا دی ردی ہوئی او بل اولیاء نمانی خیراتون نمانی نو دا دیو جینا کلب ہوئی خوا اہل محلہ مشران سپید پوش اغیدہ جرگاو کلا چموږ درخواست کوو چې په دواینډ سپیکر باندې کی بیا د درس باندې کی ځکه به درنګ ساتل به قتل او قتال شروع شینو نو بازار یې براشیو پلکار وو کی چې په لوړ باندې و درس نه کوي او دا تاسو شر پیدا کوي دا یا خدای دا په کې اخري حرب ده ها دا به استعمالي مله تسلي ورکي وکذالک او خپکی غما الله وی دا سي زمون قانون دي دا زمون قانون دي جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها دا سیمون پیدا کړی په هر کلی کې اکابر مشران غټ غټ مشران سیټان نوابان ممبران چیرمینان چورمینان اکابر مجرمی ها دا سوکی دا وی اوچی په جرم کې او په سرکشه کې انتها ته رسیدلی خلق کنه مجرمان خلق ها ادا دی سکی لیم کرو فیها چی گمراہیو کی پدی کلی کے نور سن کئی گمراہی پیدا کئی کنا دا قیادت تے گمراہی او پدی پسی بگر دی خوا سلوی اختیبا کئی جمعی با کئی قبرونو پخی ٹولا گمراہی دا او جماعتو نکی بعد خدای کور کے ہم اعلانو نکی او بیدبی با کئی او ختمو نبا کئی او مولا خدا غیز اللہ صدی مولا مولا خدا غیز پارا د کجورو د اډوکو بوجه ډک کړی دا غځه ځوړند دی ولی چې یو مې روسین بوجه وراس پړی او په پور باندې به خره کیږي کینه ختم کو نو د کجورو اډوکی باړی ری ځان وی چې کنه مونږ ته د خوراک سو اچولو منګه دا کار کیږي اکثر جمعتون کې دا چلل ښا د کجورو اډوکی اوی بوجه ڈککڑی داوی ختم دخان مداغی مجبوری کنال تاغو تویلی کنا یه پلار مڑی یه خزم مڑی یه نورس مڑی نستاد تویلی چه جمعی پشپا بیا مانزن پس دو جمعی پر رز و خلق تاوی چه ختمو کی دا لیم کرو فیها دا دین دے دا کم دین دے دا چا کلیو دا سی در دې مشرانو کارونه دي کنه ها بابو سه بو اجي سه بو او سرنګ سه بو دا دې سه باندې کارونه دي اګه چا پکې خبره وکړه چیر دا خو جمعات به د بی دادا کنه کوئی وځ زمون خو حدا زمون جمعات ته کار سبا کې کو تدې کې څه کار نشته دي اکابر دی کنا اکابر دی توی چی گمرایو کی پدی کلو کی نو اللہ پیغمبر توی وی پروامک اولی وما یمکرون الا بانفسهم دا چی سکی نزان لے کئی تا تا نقصان نشی رسولی آو اللہ رب العزت شتے کنا وما یمکرون الا بانفسهم پل زان لے کئی دیو پکرا گیری خواه وما اشعرون خوز خونو پویی کنه چگن دا مونگ سکو چه دی انجام و داغی عاقبت بمونگ ترا رسی خواه دا عاقبوا پینزما چه هر حق پرست باندی پا دنیا کی دا رازی خواه چه کل دی قرآن وی درس کئی نو دب زیب وقت پا وقت دا سی منصوبی جوڑی کی منصوبی نو دا پکی اخری منصوبا خواه او چې د بارې نه بازور لګي د بارې نه ښا چې درس په بند کې لوټ په بند کې ادا په بند کې الله یې مکه وګوره بیا به خپه زما کتاب مو بندوا زه د خپل کتاب تاسو کولې شم او ته بیا خپې معنی نه ښا پر پسې د دې د دې اکابر والی وجه بیانی چی دی سنگا اکابر دی او لولو خلق دی او سیطان دی او نوابان دی نا اللہ وی تراشد آغیلو یو گارا توبہ توبہ توبہ آغیلو یو تکبر دی ولی دو بلی ویدا جاتم آیتن کل چراشی و نازل شی و آیت تا قرآن قالو نوائی دی لن نؤمن مونگا خو نمانوی خوا پیغمبر توی مونگا استاب خبر یقین نکو یو آیات نکو شل آیات مراشی لن نؤمن مونگ نمانو کل بیمانی حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ علی بیمانو چی مونگ تا امراک ریشی پښان داغي وحي چې رسولانو تراغليو چې مونږ ته وحي وشي ولې دې پیغمبر کیسې چل دې زمونږ نه پسواند وچته چې د توحید کیږي مونږ ته نه کیږي مونږ ته دې وحي وشي نه لبه مونږ او مانو ښا حتا نو اتا چراکلی شي مونږ ته پښان داغي مرتبه اوتیا چې ورکلی شي او رسول الله دا الله رسولانو ته ګوروته دې وی ولې زل په څو کمیم زولې پیغمبر نشو مچ دې شو دا زی لوی ده نو ها خدای سره مقابله کینو الله جواب کوي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي هغه چا باندې چې هغه خپل پیغمبري ور کوي هغه په دې ډیوټه باندې مقرره وي نو الله د مخک نه معلوم کړی چې دې د دې قابل دی د کې د نبوت او د رسالت صفاتونه او خویونه عادتونه شته دي اسه خو چاله نه ورکي چې داس داسې دنیا قانون خوم نه دی کنه دنیا کې دا سوکي چې دا غسي ان پړ سره راولي او پرنسپل ته نه جوړ کی چې دا دې کالج پرنسپل شو او هغه الیپ ته موګه وي او با ته اخر وي وګوره دا څه خلک چې استاد وو ته سبق خو چوای الیپ با تا سا هغه به دا الیپ چې دا موګه دي او دا با سره اخر دي خو غامی خپی تلل غواری نو چه داسی یو انپل خلق راولی کنا سلی راولی اب گرسی کنی چه داستا سو پرنسپل شو داستو کئی نو اللہوی زبا داستو کما چه زبا داستی یو سلی پیغمبر کما وحی بوتا کما اللہ اعلمو اللہ خپوئی گی چه سوک لائق دے و سوک ندے لائق حیث ایجعل رسالتا پاچا باندې چې ورک یغلا خپل پیغمبري دی وجه بیان کړه لوی خو خدا کابر چې ته وایې چې کابر څنګه کابر دي دا سه کابر دي چې غیزان پیغمبر نه کم نه غني غیزان لایق غني چې موږ له پکارو چې پیغمبري راکړې وخه دغه شیګان چې وایي چې جبریل امین خطا شو وحی پا علی سے باندی راولل پکارو اوغا خطا شو نو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راولل تا غلطی تیوی شوی در رکا دا یواز اغینہ دا بار ہر زمانہ کی وخلق دا سوی خوا چلائق منگو او پیغمبریا پل لارا انصاف و نشو خوا نوس الله ولا زور نه ور کوي چې ګوره ته خو ځان تا کابر وې او اصغر بدن جوړ شي اچ ویلو چې لا بهن وسو ما شعورون کنه رضا او توسوي ښا چې ته خو ځان تلوي خلق وې لوي سړي وې اکابر وې خو الله باندې وړو کې کی الله باندې ذلیل کی په کوڅو کې بدر پورې خلک خان دي ښا داسې ودی ښا سيصيب الذين اجرموا زردا چې وبرسي دغه مجرمانو ته تجزان تا کابر وي صغار عند الله ډېر لوی ذلت د الله په نسبان دي الله سره ذلیل وشي خوار وشي دنیا کې ودا حال ښا دا سوي شو کنه ها چې کله و یو امام لګې دا طالب به او شاله د جمعات نه یي سوخ وو شو نا امام پسې به خلق راوچت شو نا به او شاله د جمعات بس سبحان بوله جوړ شو امامان په دې استلیو کنه ها ایا په دې استلو چې ورلکه پیدا شو نو هغه ته وی راشه چې بانګ ولاو وای هغه نو ته نو بیا به بل څوک راوستو ولي مامان خو درو مولانو له پیسې ایشل چې نو په بل چا به بانګ وې او پیدا نو بیا خلق را جمع کوي د ګوره زما ماشوم له بانګونو چې دا ولې مې غوي چې دا خو یو نه دی هغه کال مې یو له بانګ ویلو بل کال مې یو له بانګ ویلو او څه شی را نه کړ نو زه خاص بانګونه نه وایم نو جوړ بس محله کې وته انتشار جوړ شو نو ویست د جمعات دا ولې صغار نه اند الله ای الله وی ذلیل بشي امامتین با دی و باسی دغسی جکم با افسر و حاکم با اسی چو با او غبا راغلی و درس بیبن کلی و لوٹ بیبن کلی ناغت با داسی دغا جوڑ شو مسئلی با تا جوڑ شوی خوا ناغا بید آوی اقبل دغا نا ریٹیر کن ناغا پل احدی نا بی ریٹیر کن بیا اسی چو نو اگر بیا دغا سلارو کداد جاروالا صغارن عند اللہ دا چل ارچا سره شوی چا چې د قران مقابله کړی دا او د حق پرستو ملګری له دنیا کې ذلت ورکړی ښا دردا چو برس یا مجرمانو ته ذلت پنځ دلان عذاب شدید بما كانوا يمكرون او ډیر سخت عذاب دا اخرت عذاب خلافات دی ښا عذاب سخت دا پسو بما كانوا يمكرون دا زکا چی دیبا گمراہ کول کول چلونوے جوڑو الخلقتا ومن یرد اللہ ان یهدیہو یشرح صدرہو للإسلام دا خبر بیا مخ کلال خوا ولی دا چاشا کو نو پوشوی چی دا سنگے ہوئی چی ومن کانمی تنفاہی ناو چی اللہ ہوئی یو بندہ مڑی نمونگے جو اندیکو نو ده وضاحت کی خواه اگه داسی اگه سوک چله ارادهو کیم این یهدیهو چه هدایت وطو کیم این یهدیهو چه هدایت ورطو کیم و اللہ چه اراده کی ده چا پا حق کنو اسی نکی ده دی بندن یو عمل داس شوی چه ده اللہ خوخ شوی ده دوارا حدیث راغلی بخاری کی راغلی یو دی یو سړی خبره کړې چې یو سړی ډیر تګې شوی نو کو یې ولیدو نو څه خبره راځتو نو کوڅو نو به اوس کې چراو خو ته بیا دا سراتم نه اوس په پروتو ناغه د تند نه خاورې خړې او بس سالانډې کاوه ما سړی پوښوي لکه څنګه چې زته ګیوم نو داسې دی ته کې نو بس بوټ به و سره بوټان به ونه بس کوی تا ګوسیا غ بوټ یې ډکو په خلی کې ونی و بل اوس نه خو او به راوخې جوړ لیا سپیلې ورکړ کنه نبی علیہ السلام یا صلی اللہ جنت تبوتو نبی صحابو تپوسو کو پیغمبرنا شردہ خو زندہ سر دی سپی دی پیشوگان دی نزای و صلی بندہ سر امدادو کی بول ور کی روڑے ور کی نو انسان دی ندی کم سواب شتے نبی علیہ السلام چچال اللہ جگر ور کرے دی جگر او غسر دی دو بو یا روڑیم دادو کو نو دا دی انسان نکام ندی کنخا نا پا دیبان جنت تلو بس چی پا یو عمل سر اللہ رضا شید چانکن ادغا سی چی اللہ غصہ شی زکا بل پلی او زنانو آگی پیشو تللی وان نیو تا پا خپلو بو یا خوراک ورکاو نی پری خودا چی زان لے سکڑوے اگا مرشوا نبی علیہ السلامی چما اولی دا پا جہنم کی اگا تس پا یوم انزکی دا ہر سکولی شیو کنا نیما چی اولی دا خزا ناغا پیشو پی را لگیاوا ادا مخی والا پنوکارو بان ویدا و تر قیامت پوری دا سیخ ما پی جہنم تا لارا خزا ملله را د کوي خو چې بنده ته وګوري چې دا لا صحبي سمدي او خبرې اترې نو له ته هدایت کوي چې هم درځي پکی خیر خوایي پکی اخلاقي پکی د مشر قدر او د کشر باندې رحم او دا چې بکین الله وتا هدایت کی هغه څوک چې الله اراده وکي چې هدایت وتا کی یشرح صدره للاسلام نکولاو کی سنداغ اسلام تا یشرح صدره للاسلام یو دا معنا ده چې ایمان خودل تفصیله کې ده کنه هغه سینه ول د ایمان ناو د اسلام نډک کی ا دوی مطلب دا ده چې د اسلام سره ډېر سختې دي ډېر مشکلات دي ډېر امتحانونه دي زار څوک نشي برداشت کوله دا هغه څوک چې الله ولا غټه سینه ور کړی ښا الله ولا لوی زړه ور کړی ښا نو یې شرح صدره و دمانه بیا که هغه باندې دا سختې مختې راځي دا هغه پروا نه یې پدی باندې مړوي دا دمانه ښا پرانځي سینه دا هغه اسلام ته کار څومره سخت راځي نو صبر پکې صبر پکې دا خود دا حال شو چه اللہ جوان دیکو دا تیارون ایراویستو ومن یورد ان یذلو او اغسو چه اللہ ارادو کی چه گمرا کئی ہے الٹا کار کئی خوا یجعل صدره ضیقا حرجا نوگر دی سینہ دا غتنگا او سختا توبتو پا معمولی خبر باندی په کورې په پښی باندې په معمولی خبره وا هغه با سوجت شوی هغه بل به جوړ کړی یسړی د آرام وکا صبر کو نه نه نه نشته کنه زې پکې نشته کنه صبر پکې کم دی ضیقن حرجن سینې دومره تنگه ده دومره سخت ده خبره نه برداشت کوي خاص مثال څنګه ده کانما السعد فی السماي لکه دې چې خيجي اسمان ته تا ګران کار دی خان اسمان ته سمانه چې لکه دې ته چاویلی چې شاو د غرض سر ته بخيجه خو دمه بنکې دا جذبه سالنډې کوي اسمان ته پس بو بغواړي دې وسنګ خيجه یا ته وې چې دې پندوستم چت ته بخيجه شاو دمه بنکې پکې دا سه حال نه خاطو دا څومره ګران دی نو دا سو بنده تا بیا دا ایمان راولل او دا قرآن دا کول او دا توحید دا تا دمر گران خکاری کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون دا دا اللہ شان دیم چا اللہ ورزی دا پلیسی دا شرکم پاگا خلق باندی چا ایمان نرولیم بس اغه محرومه کی اغه لسینا او زړه باندې کی دار سنا دا د الله کار جاری دی په دنیا کې ها لا يسالو عما يفعلوا لا يسالو عما يفعلوا ډیرو حدیثو کې راغلی و چې نبی له سلام نه به تاسو نه کیده عمر ته نه کړو بل ته نه کړو بل ته نه کړو رضی الله عنه چیرې دا موږ چې اوس په دنیا کې څه کوو دروازه دروازه کم واردات کیږي کم کارونه کیږي کم حادثي کیږي کم نو دا اوس نوې پیدا کی کنا دا دو نمبر دی نبی علیہ السلام دا دو نمبر دی دا خو یوزل الله په خپل علم کې هر سره اوستي دي دا سي مثال دی لکه یو سره بلډینګ جوړي نو دغه راولي انجنیر هغه ته وی چې نقشه جوړه کا دا کور به په نقشه جوړوم کنه هغه وی نقشه جوړوم خو دا ډیره ګرانه چې څوره پیسې دې په کور لګین دوره په نقشه لګي یره وی ودی لګي خیر دې څوره به لګي دولیا کا دنیم لا کا او په ته نقشه جوړه کا نو چې هغه نقشه جوړه کی نو کور جوړ شو دا اوس چې مصری راولی او بلاکونه دا خو دو نمبر کار دی کور خو جوړ شوی دی هغه په کاغذ کې خو دا اوس چې خارج تر راوځي نو دا دو نمبر تقس اللہ دا حد سو چی دا سپ دنیا کی شوی دی آدم علیہ السلام ابلیس دا ټول واقعات دا حد شوی نو چی نبی علیہ السلام دا ہوئی کنا چی حد شوی دی وی دا پکیم شوی دی چکم خلق الله جنت ل پیدا کړی هغه جدا دی چکم جهنم ل هغه جدا دی خبره ختمه شوې ده نغې بیا وی دی عمل تساجد ته بیا ځان کړو او جسو کې جنتیان لیکلی نه بال تزي کامل کيو کنه کسو کې جهنميان لیکلی نه با سي جهنم تزي نذغه سکینو نه پیونه غوځو پی غوځو دی مونږ د ست بیا ساجد نبی علیہ السلام ورته دورا وی چې کل میسر دا هر یو د خپل زید لپاره اسانیږي کنه مطلب دا چې ته به څه پیژنې دلته چې دا جنتی دی که دا جهنمی دی په عمل باندې رچته عمل کې پنځه وخت مونږ کې او جمعه تزیر راځي او د دین کارونه کې نو ته او په جنځو چې دا جنتی دی اجه او بنده دا سې چې او ته د جمعه نه معلوم مناری صحیح کوي او نو له مو اس بالکل وات په خوا کې چې اواز د دنیا په له لعب کې مشغوله دي نو دغه دا هغه دا جهنمی دی وی دی عمل سره پته لګی کنه اول دار چې عمل خو څوک د دې لپاره نه کوي چې جنت ته پیلار شي نه الله امر کړی دی نو چې تنن دی اوسو پیسو نوکری نو ته دا مشر حکم نه انکار کولی شي نشي کولی چې هغه تاسو یې نه وکړي کنه نو چه مونگ دا اللہ بندیان یو پیدا کری یو عرص دا اغا پا اختیار کی دی او اغاوی چه اقیم الصلاة نو نبیکو و آت الزکاة نو نبیکو دا عمل دا اغای سرس تعلق دیخوا دیو تاویدی دا پارا دا عمل دا دی دا پارا دیخوا چه با دی سر پتر لگینن پا دنیا کی خوا کله د نبی علیہ السلام نه دا تاسو کې دو کنه سړی راغلی او مېلم راغلی او ویلی چې مونږه هو کله بیمار راشي په مونږ باندې نو مونږه علاج وکړو چې څومره مناسب علاج کده حکیم نه کړ ډاکټر نه کده طبيب نه مونږه دمونو اچو راځو نو آیا دا زمون دا علاجونه او دا زمونه او درودونه دا الله فیصله واپس کولی شي چې هغه فیصله دا کړی چې دا سړی به بیماری اذر زمون لګیا یو هغه بیماری لري کو نو دا خدای الله هغه فیصله لري کول دي نو دا جایز دي کنه دي جایز نبی علیہ السلام وی چتا نیمګړې خبره وکړه الله چې څنګه دغه مقرر کړی چې دا سړی به بیماریږي په دې بیماری سره نو سره داوم لیکلی دي چې بیا به دې د ډاکټر په علاج جوړیږي د استاد په دم درود به جوړیږي کنه دغه چې د طبيب هو ته حکیم په دوايه به حقيږي وې داوم قدر دې کنه سیواز اغی تقدر وے او دی تقدر نوے چسنگ با دیوی چیرا یو سر او لگی دا بلی قتل کناخو پک پلا نیٹا مر شو نور مر نو نو بیا پی دا قاتل ولی رانیوی شیو قصاص تے غستی شیو عمری قید کول شیو بولی دخو پا کسی ندی کلی اخو پک پلا نیٹا مر شو اللہ ملکو دا دی پولی نیسلی شی ناغی کم نبی علیہ السلام اچنی مگڑی خبر آمکلا الله لیکلیو چې دا سړی به د ده د لاس نه قتلېږي، نو بیا د ده په وجه باندې به دا بل سزا کېږي. نو ته یوه خبره کوې بله نه کوې، په قدر کې خدا هر څه راغلي دي که نه. او من کان میتن، هغه څوک چې مړو فاحیناه، مونږ ژوندې کو په قرآن سره په ایمان سره، او جعلنا له نورا، او دلهم نور ورکو قرآن ورکو، یمشی به فی الناس، چې دې ګرځي پاغه سره په خلقو کې. ولې چې په خپل ژوندې شو په خپل موحد شو، نو سیدا شوق دې چې دا نور خلقم په قرآن سره پوه کوم، نو بس قرآن ور سره یو ګرځي. ها کما مسلو بالظلمات، دې په شان دا هغه چا دې چې په تیارو کې پروت دی، نرو دې ته نه لیسا بی خارج منا، ندی راوتن کے ددی تیارونا، باقی کی خوشا لدی. داولی کذالک زینا للکافرین ما کانو یعملون، دقا سی خست کرشوی دی کافرانو توم اگا عمل چی دیئے کئی، اگی اگی شرک تا سواب ہوئی، اگی کپر تا سواب ہوئی، اگی بیدینے تا سواب ہوئی، تب اسو کا کنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، او دغه سي پیغمبري پاک لکه څنګه چې استاد پاره مونږ په دې مکه کې غټ غټ دشمنان پیدا کړی، ابو جهل او ابو لهب او عتبا او شیبا څومره نه دای واز ته نه، دغه سي مونږه پیدا کړیو په هر کلی کې اکابر مشران مجرمي ها مجرمان، لیم کرو فیها، چی گمرائی پیدا کی پدید کلی کی، کفر و شرک پیدا کی پدید. وما یم کرون الا بی انفسیم، او دی زور نشی ور کولے، چل ول نشی کولے مگر قل زانون تا. وما یشعرون، اپوئی گی نا پدی چدا من زان سرکو، بلچا سربت نکو زان سربت کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ كَلَّا تَرَاشِيَ آيَةَ الْقُرْآنِ نَازِلَ شِي پيغمبر باندې قالو نوایذی لَن نُؤْمِنَ مُخْنَمَنُ تا خبره ها چرینمنو حتا ترغه پور نوتا چمون لرا کلی شي مثلا ماوت يا رسول الله او شان داغه پیغمبره چور کلی شي واده الله پیغمبرانو رسولانو تا. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله خپويږي هغه پیژنې ارڅوکا، الله خپويږي پاغه چا باندې چې ورکی اغلا پیغمبري، نو پويږي چې دی لایق دی، دغه پیغمبره استعداد شته، قابلیت پکشته. او تاسو سيصيب الذين اجرموا صغار، زردا چې وبرس یو کسان تا چې مجرمان دي ذلت به تورس دي، د دینه با اصغر جوړ شي ښا، دا هر څه به ختم شي، د خپل عهدی او خپل مرتبه او دلته په نسباره ذلیل شي دنیا کې، او عذاب سخت او بما کانو یم کورون هم په دی وجه چې دا دنیا کې کم فریبونه، دا حق په مقابله کې کم چلونا او منسوبي جوړولې يم کورون، د دې په جواب الله سزا ورکي ولخا. همي يور ذل او اي يهديهم، هغه څوک چې لای را دو کی چې هدايت وته کوي، يشرح صدره للاسلام، پرانزي او کلاو کې سینه داغه اسلام ته، ایمان راوړي او بیا کې ایمان سره ار څومره سختې نو غډیر په خوشاله برداشت کوي خان، الله ول سینه کې صبر او تحمل وایي. او هغه څوک چې له راځو کې چې گمراه کوي، یا جعل صدره ضيقا حرجا، وګرځي سینه دا تنگا او سختا، په لږه خبره ولا وسورځي او په نور څه نه، په قران ها بد زګوره ها، د ښکارا علامه ده چې چرته د قرآن بیان د قرآن درس کړه او دی واوري، یره وي د دې خلقو نه تنگ شوخه، خوار وخت قرآن دی، هر وخت درس دی، هر وخت ختم دی، هر وخت دې خلکو نوې تنگ شو. ولی دا لا ولا سینه تنگ کړی ضيقا حرجا، اډیر سخت خبرې وکي خا. کانما یسعد بالسما، دته دا دین دومره ګران ښکاری، دا مونږ او داس او دا قران او توحید، لکه چې دې خيجي بر اسمان تا، او دغه سمره ګران کار دی، سمره ګران کار دی په بره قتل کنه. کذالک یجعل الله الرجس، دا د الله شان دی چې ورځي دا پالیسی ز شرک علی الذین لا یؤمنون، پاکستان باندې چې ایمان نه راوړي، چې په خپل وینن نؤمن مو وینم نو نمنو ستا خبره نه لای بیا ځان سم کنه، نو تا باندې اوس د دنیا او د آخرت بوج غورځومه.